إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أننا في يوم عظيم يوم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه أنه وأيام بعده أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل نقصان وإسلام تنبوين يقوم بسيسي توكون داني سكوكوب وليو يوم الحج الأكبر نسكوكوب وانبلي الله سبحانه وتعالى نسكوكوب وانبلي الله سبحانه وتعالى kwa uzito wake na ibada zilizo ndani ya siku ya leo baada ya siku ya Arafa ambao wamehtilafiana ahlul ilmi katika siku zote za dunia je ni ipi kubwa ni Arafa au yaumun nahar siku ya leo na kauli nyingi za ahlul ilmi ni kwamba yaumu Arafa ni siku kubwa kuliko siku zote kisha yaumun nahar kadhalika yaumun Mina siku ambayo mahujaji wanakuwa Mina ndugu zangu Islam Leo ni siku kubwa miongoni mwa siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka sheria kwetu ya kumuadhimisha yeye kwa kujikurubisha kwake Allah Tabaraka wa Ta'ala kwa kuchinja vichinjo vyetu kadhalika kwa kufurahi kadhalika kwa kula na kunywa lillahi azza wa jalla na kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi kumkabiri Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa takbira za kisheria Allahu Akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إذن كتكبير أنبازو الله سبحانه وتعالى واتونا تكيوا مؤذمش الله وتكبير هذي داني سيكو يليو كذلك أيام قبل يليو كامو لفقوة وإسلام كتكما سيكو يليو فيتا نفيلي فيلي كو سيكو تازو زنازو فاتية بعد أهابا كو معنا أيام التشريق tarehe 11, 12 na 13 zote za mwezi wa Dhulhijja ni siku za kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika ni siku za kuchinja kwa wale ambao hawakuwafikishwa kuchinja katika siku ya leo wanaendelea kuchinja na vile vile kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Kwa ni siku ambayo lazima tuitumie vizuri tukijua kwamba sisi muda wote tumeamrishwa kumwabudu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na siku ya leo lazima tumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ndo ghaya ndo lengo la kuumbwa kwetu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndugu zangu Islam, sambamba na siku hii miongoni mwa mambo ambayo lazima waislamu wajue ni jambo la kuitadhimisha neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuiadhimisha na kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema aliyotujalia tukaipata siku ya leo tukiwa katika hali ya amani na nchi yetu ikiwa katika njia ya amani, wala hakuna fujo, hakuna vita, hakuna mapambano, hakuna kuuana wala bunduki na mfano mambo kama hii. Hii ni neema ambayo lazima Waislamu waikumbuke. Na Waislamu wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii. Lianna an-ni'ma kama yaqulun, kwa sababu neema kama wanavyosema, neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, an-ni'matu saydun wa qayduha shukran lillahi azza wa jall. Neema ni kiwindwa ambacho mtu akienda porini kutafuta kiwindwa maalum ili awinde apate kitoweo. Neema atakayoipata katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala inafananishwa na kiwindwa, kwa maana neema ambayo itakuwa kwako yoyote katika neema za Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema kubwa ya dini, neema ya sunna, neema ya afya, neema ya watoto, neema ya wake, neema ya amani tuliyokuwa nayo kama hii, ni neema kubwa. Kwa neema yoyote ambayo Waislamu watakuwa kuwa nayo, wajue kwamba neema ni swaidun, ni kiwindwa. Na nini kaidi ya hiyo neema? Mwanadamu akienda kuwinda lazima awe na kitu cha kufungia kiwindwa chake. Uwezo kukamata kiwindwa bila kuwa na sababu. Kwa wanataja ahlul ilmi swaidi ya kiwindwa au kiwindwa utakachokuwa unakipata, basi kaidi yake ni shukuru, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuitumia vizuri hiyo neema. Kadhalika kumshukuru Allah kwa ulimi wako na kuitumia vizuri katika vile ambavyo Allah amekuwekea uitumie hiyo neema, na kukiri ndani ya moyo wako kwamba hiyo neema inatoka kwa Allah azza wa jalla. Kwa neema ya al-amn, neema ya amani, neema ya usalama tuliyokuwa nayo, lazima Waislamu pia waidumishe na wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala idumu, na wachunge sababu za kudumu neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja neema hii akiwa anawataka waja wake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuikiri neema hii. Liilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Miongoni mwa sababu za kuabudiwa Allah sawasawa, watu wajue kwamba yeye ndiye aliwapa amani kutokana na hofu waliokuwa nayo kabla. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika sambamba na hilo, leo ni siku ambayo inabidi Waislamu tukumbushane, kwa sababu ndio siku ambayo Waislamu wanakutana katika viwanja kama hivi tulivyokutana, watu kutoka kona mbalimbali, kona mbalimbali za miji, kadhalika misikiti mbalimbali, watu wakakutana katika sehemu kama hii wakiwa wametokea familia mbalimbali, kadhalika katika amali zao na shughuli zao za aina mbalimbali wanazojishughulisha nazo. Huu ni wakati ambao Waislamu tukumbushane kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana udhakirukum biqawli Allahi azza wa jal, yakulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, walau qatalakumu alladhina kafaru lawallaw al-adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Walau qatalakum alladhina kafaru, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau qatalakum alladhina kafaru, na law wangekupigeni wale waliokufuru wakaamua kupambana na ninyi, walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbar, wangegeuza migongo yao wakakimbia, wange wakimbia wasinge kuwezeni ninyi. Lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira, kisha wasingepata yeyote wa kuwasaidia, wasingepata yeyote wa kutawalia jambo lao, wala nasira wala wa kuwanusuru wao. Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala kitafsiri aya hii alisema, hadhihi bisharatun min Allahi azza wa jalla li'ibadihi almu'minin, hii ni bishara kutoka kwa Allah akiwaelekezea bishara hii waja wake waumini. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa bishara njema waja wake waumini, binasrihim ala a'da'ihim alkafirin, kwamba atawanusuru wao dhidi ya maadui zao makafiri. Binasrihim ala a'da'ihim alkafirin, juu ya kuwanusuru yeye Allah, kuwanusuru waja wake dhidi ya maadui zake makafiri, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru waja hawa. Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw aladbar, kisha Imam Saadi rahimahullah ta'ala akasema wa annahum law qataluhum wa qabaluhum, law wangewapiga na wakakabiliana nao wakawakabili ili wawapige, qabaluhum wakatokea maadui wa Waislamu wakawaelekea kwa lengo la kutangaza vita na wao, wakataluhum pia wakawapiga wakashika silaha zao kwa lengo la kuwapiga, Imam Saadi rahimahullah ta'ala anasema walau qabaluhum wa qataluhum au qataluhum wa qabaluhum, kisha kaitaja aya hii au sehemu hii ya aya, la wallau al-adbar, makafiri baada ya kuwaelekea waumini, qabalu haulai al-kufar al-mu'minin, makafiri hao wakabili wa waumini, kadhalika qataluhum, wawe tayari kwa ajili ya kuwapiga waumini, la wallau al-adbar, watageuza migongo yao, watageuka kurudi nyuma, thumma la yajiduna waliyan, kisha watopata wali. Imam Saadi rahimahullah ta'ala akasema thumma la yajiduna waliyan yatawalla amrahum, kisha wasipate wali wa kutawalia jambo lao, maadui wasingepate yeyote wa kuwapa nguvu dhidi ya waumini. Thumma la yajidu wali, thumma la yajiduna waliyan, kisha wasingepata wali wa kutawalia jambo lao atakayewanusuru, wala nasiran, wala yeyote wa kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Imam rahimahullah ta'ala yansuruhum, atakayewanusuru, wa yu'inuhum ala qitalikum, atakayewanusuru na kuwasaidia dhidi ya kukupigeni ninyi Waislamu. Kisha akasema bal makhdhulun, bali wao watanyimwa nusra, kwa maana wao hawatopata msaada aadaa wa Allah subhanahu wa ta'ala, bal makhdhulun, bali wao watakosa nusra, wao maadui zenu hawatopata nusra, kadhalika wa maghlubun, na wao watashindwa, hawatoweza kupambana na ninyi. Ndugu zangu Islam, Imam Rabi'a hafidhahullah ta'ala anasema hadhihi bisharatun, bisharatun min Allah azza wa jalla li'ibadihi as-sadiqin alladhina tahaqqaqu kalimata at-tauhid. Imam Rabi'a hafidhahullah ta'ala akaongezea maelezo juu ya maelezo ya Imam Saadi, anasema hii ni bishara inayotoka kwa Allah juu ya waumini waja wake waumini, lakini waumini wale ambao ni wa kweli, wale ambao ni wa kweli, ambao walihakiki neno la ilaha illa Allah, ukweli wa kulihakiki neno hilo. Hii ni bishara Allah anawabashiria waja wake waumini, lakini sharti wawe ni wa kweli, ya kwamba yeye atawanusuru na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatopata nguvu dhidi ya waumini. Ndugu zangu Islam, hii ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini swali la kujiuliza, je, hali waliokuwa nayo Waislamu leo hii, unyonge waliokuwa nao na udhaifu wa mtu mmoja mmoja, akawa anashindwa mpaka kudhihirisha shaair na nembo za dini, na wengine kufanya ibada zao katika mazingira yao namna walivyokuwa, je, hali hii ndio hali hii anayohitaji Allah subhanahu wa ta'ala? Wakawa Waislamu hali zao ni dhaifu, misikiti yao wala haina athari za Uislamu, misikiti yao haina athari za kitabu wala athari za sunna, bali wao kwa shakili zao hawana athari za Uislamu wao, bali majumba yao wakawa majumba yao ni wanyonge, hawawezi hata kudhihirisha Uislamu, bali wanaingiza ndani ya majumba yao mambo ambayo ni nje na mambo ya Kiislamu walioamrishwa na Allah. Je, hii ndio hali inayohitaji Allah subhanahu wa ta'ala? Je, Waislamu si wanakuwa madhaifu katika hali walizokuwa nazo? Waislamu si ni wanyonge? Waislamu hali zao si ni duni? Waislamu si wanajijua kwamba mambo yao yako hivyo, mpaka wengine wakafungua milango ambayo si halali, milango ya maandamano, milango ya kujilipua, milango ya kufanya khuruj na kupambana na watawala, kwa sababu wanaona hali walizonazo ni ngumu, wakadhania hayo wanayofanya yatawasaidia, bali yanawazidishia unyonge juu ya unyonge. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuizingatie kwa uzuri aya hii ya Allah. Ameahidi kuwanusuru waumini, na aya nyingi mfano wa hizi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, na imekuwa ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema siku zote unakuwa ni kwa wale wenye kumcha Allah, ndio wanaofaulu siku zote. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kulitawalia jambo la waumini yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, alaysa Allahu bikafin 'abada? Je, Allah hamtoshi mja wake? Allah hawatoshi waja wake wakaweza kufaulu kwa nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala na iza anayeweza kuwapa Allah subhanahu wa ta'ala? Je, hawawezi waumini wakapata iza endapo watajielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Alaysa Allahu bikafin 'abada? Bala, kwa sababu Allah ndiye aliyetuambia, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ndugu zangu Waislamu, ukizitazama aya hizi na mfano wake, utaona Waislamu wanayo nafasi ya kupata izza, nafasi ya kupata nguvu na ushindi, na dini yao ikawa imeshika hatamu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-kafirun. Allah subhanahu wa taala alimtuma mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja na huda na dini ya haqqi ili iwe juu ya dini zote. Lakini jambo hili haliwezi kuwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka masharti. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka baadhi ya vitu ambavyo kwa vitu hivyo Waislamu wataipata dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tunahimizana na tunakumbushana kwa jambo la kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutazame baadhi ya mifano ambayo mifano hiyo itakuwa ni sababu ya kuzivuta akili za watu ambao pengine wanadhania hawawezi kufaulu. Alaysa Allahu azza wa jal huwa alladhi nasara khalilahu wa safiyahu Ibrahim alayhi salam? Je, si ndo huyo Allah aliyemnusuru kipenzi wake Ibrahim pindi walipokutana na wakaungana miji na mataifa ya kikafiri, na yeye wakati huo akiwa yeye ndo nabii pekee, bali yeye akiwa ndo muumini pekee? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Ibrahim kana umma, hakika Ibrahimu alikuwa ni umma. Miongoni mwa tafsiri za umma, kwa maana yeye ndo Muislamu pekee juu ya mgongo wa ardhi. Tazama namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alimnusura akiwa ni muumini mmoja tu, Ibrahimu alayhi salam. Walipokutana watu wake wamtupe ndani ya moto, qalu arquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, wakaambizana, hebu mtupeni ndani ya moto ili muinusuru miungu yenu ikiwa ninyi mnaweza kufanya. Hebu Mungu zenu huyu mchomeni apotee ili miungu yenu na ibada zenu zisalimike. Qalu arquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Allah naye akasema, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. E moto, kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Moto haukuweza kumgusa Ibrahim alayhi salam. Si jambo la kawaida, bali hii ni kutokana na walaya aliyokuwa nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au walaya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Ibrahim alayhi salam, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na namna ambavyo Allah ameahidi kuwanusuru waja wake. Akamnusuru Ibrahim alayhi salam, akatoka katika moto akiwa salama. Bali Nabiyullah Ibrahim alayhi salam akawahama watu wake baada ya kufanywa vitimbi. Fa aradu bihi kaidan, wakamtakia wao vitimbi mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waja'alna humul akhsarin, na katika aya al asfalin, tukafanya vitimbi vyao tukawafanya wao ndio waliokula hasara, wao ndio wakawa duni, Ibrahim akapanda juu. Kwa vitimbi vyote walivyovifanya, mwisho wa vitimbi vyao ikawa Ibrahim alayhi salam amenyanyuka, na wao wakawa wao ndio waliopotea, wao wakawa wamekula hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam akawahama kuwatoka watu wake, anawaambia, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, mimi naelekea kwa Mola wangu ataniongoza mimi. Akatoka Ibrahim alayhi salam kuhama mji wake na watu wake, akaelekea katika ardhi ya Sham. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam akiwa katika mazingira hayo na hali hiyo, na kweli Allah akamuongoza na akampa izza. Huu ni miongoni mwa mifano ambayo lazima Waislamu waweke mbele ya macho yao, kuona ya kuwa Allah anawatosha waumini, lakini kwa sharti watekeleze masharti aliyowekea. Kadhalika mfano mwingine ni mfano nabiyuna au nabiyullahi Musa alayhi salam, namna alivyozingirwa na jeshi la Firaun, Firaun na watu wake, na jeshi hilo ni kubwa ambalo linaweza kuwazingira na kuwaua mara moja. Nabiyullahi Musa alayhi salatu wasalam, baada ya kupewa wahyi na Allah toke, akatoka pamoja na kundi la watu wake wachache. Walipofika baharini, wakawa hawawezi kuvuka wala kurudi nyuma kwa sababu kuna jeshi la Firaun. Wakasema watu wa Firaun, qala ashabu Musa inna lamudrakun, wakasema watu wa Musa kumwambia Nabii Musa, hakika sisi leo tunakamatwa, hakika sisi leo ndo tunauawa. Inna lamudrakun, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, akawaambia sio hivyo, mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza, wala msofu, pamoja na kuwa bahari haivukiki, kadhalika nyuma hakurudiki, lakini inna ma'iya rabbi sayahdin, niko pamoja na Mola wangu ataniongoza. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fauhaina ila Musa anidhrib bi asaka alhajar, tukateremsha wahi kwa Musa apige kwa anidhrib bi asaka albahar, apige kwa fimbo yake kupiga bahari. Famfalak, bahari ikawa imechanguka, bahari ikawa imekatika. Fakana kullu firqin kattawd alazim, ikawa kila kipande cha bahari ni kama mlima uliokuwa mkubwa. Tazama kwa tauhid na kwa kutawakkal ala Allah na kwa kumtegemea Allah, alafu ujue ni jambo gani linashindikana kwetu sisi. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa fimba Nabii Musa alayhi salatu wassalam maji yamegeuka kuwa milima, tena milima mizito, maji yameganda mlima na mlima, watu wanavuka, maji ni katawdi alazim, kama mlima mzito uliokuwa madhubuti, hausuki wala haulainiki wala uporomoki, mlima mkubwa kulia na mlima mkubwa kushoto. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya haya kwa nabii wake na kwa watu wake waliomkubali Musa alayhi salam. Ni jambo gani linashindikana kwetu sisi? Na tujiulize, Waislamu tuna nini? Ikiwa Waislamu wanahangaika kila kukicha, wanabuni, wanashika hiki na kile, wanaokota okota njia kana kwamba zitawasaidia, Allah subhanahu wa ta'ala amewekea Waislamu njia maalum. Lau wakipita njia hiyo itakuwa ni salama kwa wao. Kwa huo ni mfano ambao lazima Waislamu utazame pamoja na mifano mingineyo. Kadhalika tunao mifano kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na baadhi ya maeneo alikopita, kadhalika na hizo ghazawat na vita mbalimbali alizoshiriki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa vita ya Badri, wakiwa ni wachache mno Waislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad nasarakum Allahu bi Badri wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun, na Allah alikunusuruni katika siku ya Badri mkiwa ni madhalili, mkiwa ni wachache wanyonge, hamjui ya kuwa mtavuka. Allah akawanusuru waumini wachache mbele ya kundi la makafiri wengi, tena akimwomba Allah, Allahumma in tuhlik hadhihi al'usaba lan tu'bada, ewe Allah, ukiliangamiza kundi hili hauabudiwi, kwa maana kundi hili limesimama katika hali ya kukuabudia ewe Allah. Hii ni silaha ambayo lazima Waislamu waitangulize. Waislamu wanyenyekee kwa Allah, wajielekeze kwa Allah, na warudi kwa Allah, ukweli wa kurudi kwa Allah. Fa aina al'audatu as-sadiqah ila al-kitabi wa sunnah, kwetu sisi kuko wapi kurudi kwa kweli kwa kitabu na sunna? Uko wapi ukweli wetu kwa kurudi kwa kitabu na sunna kama si ujanja na ubabaishaji? Aina al'audatu as-sadiqah, kurejea kwa kweli kuko wapi? Kwamba sisi tumerejea katika kitabu, tumerejea katika sunna, tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aina tilkum al'auda, kuko wapi kurejea huko? Sisi kwa nafsi zetu na familia zetu na watu wetu, utakuta hali ni ngumu, haziko namna hiyo. Wakati huo Waislamu wanahitaji nusura kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika na masahaba wake katika ghazwa ya Ahzab, walipokuwa wamekutana makundi ya maadui mengi, idhja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, pindi walipokuja maadui kutoka juu yenu na wengine wakatoka chini yao, wakawazingira Waislamu, Waislamu wakawa wamevamiwa na maadui kutoka nje, katika washirikina wa Quraysh, kadhalika Mayahudi, kadhalika wanafiki waliokuwa ndani ya safu zao, wakawa wote wako dhidi ya Waislamu katika hali walizokuwa nazo. Wa idhizaghatil abswar wa balaghatil qulubul anajir, pindi ambapo macho yanakurubia yakodoke watu, namna wanapotazama wanaona hakuna kheri, wanaona hali ni ngumu, ikawa karibia macho yao yatoke kwa namna ya kushangaa na kuona jambo ni gumu. Wa idhizaghatil abswar wa balaghatil qulubul hanajir, pindi idhizaghatil abswar wa balaghatil qulubul hanajir, na nyoyo zikawa zinakurubia zichomoke ndani ya vifua. Jambo ni zito, ni kubwa, karibia nyoyo zitoke ndani ya vifua zipasuke kwa namna unavyoona uzito na ukubwa wa jambo. Lakini tazama namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowanusuru waumini baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa njia kutokea, ikiwemo kuchimba khandak na mazingira yakawa ni mepesi, na wakawa pindi wanapotajiwa maadui hao. Walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, walipoona makundi yale sasa wakasema hiki ndicho alichotuahidi Allah na mtume wake, na kweli Allah amesema kweli, sisi tuna yaqeen. Wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakashinda katika ghazwa ya Ahzab kwa uchache wake, kwa uchache wao na maadui walivyokuwa. Ndugu zangu Waislamu, hii mifano haitutoshi sisi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mifano haitutoshi sisi kuwa na yakini ya kwamba tukirudi kwa Allah tutapata izza na salama. Ndugu zangu Waislamu, haya ni katika mambo ambayo Waislamu yatupe mbele ya macho yao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametawalia jambo la kuwanusuru waumini na akaahidi yeye atawanusuru waumini. Ni lazima juu yetu tuelekee kwa Allah, ni lazima juu yetu tujibadilishe. Na leo tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, na baada ya mwezi wa Dhulhijja unaingia mwezi wa Muharram, kwa maana tunauanza mwaka. Lazima Waislamu wajipinde, wafungue ukurasa mpya katika maisha yao. Waislamu wafungue ukurasa mpya katika maisha yao, wasibadilishe nia zao, wasibadilishe familia zao, zielekee katika kitabu. Watu warudi katika kusoma kitabu cha Allah na kusoma sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Watu wasimame katika njia sawa. Hii itakuwa ni sababu ya sisi kusalimika. La, Waislamu wanataka salama na wanataka raha na wanataka khairi na wana vilio vingi, hali ya kuwa hawabadiliki. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah anasema habadili yaliyo kwa watu mpaka wabadilisha yaliyo ndani ya nafsi zao. Allah hawezi kubadilisha hiyo hali mpaka Waislamu wenyewe wakubali kubadilika. Mamia na maelfu na mamilioni ya watu duniani, kila mmoja mmoja mmoja kwa nafsi yake akubali kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa kuwepo kwa watu, hata kama ukasema mimi nimejitahidi, lakini mke wako hajanyooka, wala hajui kitabu cha Allah, bali hajui swala, bali hajui hijabu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha, wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, kaeni majumbani mwenu enyi wanawake, na wala msitoke utokaji wa kijahilia. Ni sisi Waislamu ambao wake zetu wanatoka utokaji wa kijahilia. Ni sisi Waislamu ambao wake zetu wanatoka bila hijabu ya kisheria. Ni sisi Waislamu wake zetu na mabinti zetu wanaingia katika ikhtilat na michanganyiko ambayo ni muharrama, na tunadai tumerudi kwa kitabu na sunna. Wallahi huu ni uongo mbele Allah. Wallahi haiwezi kupatikana nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka watu wabadilike, ukweli wa kubadilika. Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ewe nabii, waamrishe wake zako na mabinti zako na wanawake wa waumini wajigubike ndani ya hijabu yao ya kisheria. Wako wapi wanawake wa waumini hao walioamrishwa? Na aya imeteremka takriban miaka 1400 imepita. Leo Waislamu wanawake wanatembea vichwa wazi. Leo Waislamu wanawake wanakuwa hawajistiri hijabu ya kisheria. Leo Waislamu wanawake hovyo hovyo katika magari, hovyo hovyo katika masoko, michanganyiko ambayo haina mipaka wala haina nidhamu. Na wanaume hawa wapo, wa ba'dhum yad'una sunnah bal ma'al asaf qad yad'u salafia, na baadhi yao wanadai sunna, na kwa masikitiko makubwa wengine wakendeleza wakadai usalafi. Wako namna hiyo na hali ziko namna hiyo. Fa aina al-auda sadiqa, kuko wapi kurudi kwa kweli ndani ya kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao wake zetu na mabinti zetu wanasimamisha swala za kisheria. Si hawa kwa mashuleni na vioni na michanganyiko hiyo, hawajui swala, hawajui swala wala akida yao wala hawajielewi. Ni wao na simu, ni wao na miziki na taarabu ndani ya majumba na ndani ya shughuli zao na michanganyiko. Fa aina al-audatu sadiqah ila al-kitabi wa sunna, kuko wapi kurudi kwa kweli kwa kitabu na sunna? Je, tumerejea kwa kitabu au sisi ni waongo na tunamuongopea nani? Tunaziongopea nafsi zetu. Tukidanganya hivyo tunazidanganya nafsi zetu, na wala hatumdanganyi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye Allah azza wa jall anajua yote yaliyo ndani na yote yaliyo nje. Ndugu zangu Waislamu, michanganyiko ya namna hiyo ni michanganyiko ambayo itawazidishia Waislamu Allah yushiku an tadaa alaykum al-umam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema yanakaribia kuitana maadui, yanakaribia kuitana mataifa ya maadui zenu dhidi yenu ya kuzingieni, kama tadaa al-aklatu ila qis'atiha, kama akla wale walaji namna wanavyozunguka sahani ya chakula wanachokipenda wakushambulieni. Wakamuuliza wa min qillatin nahnu yawma idhin, qala la bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i sayl, bal ninyi mtakuwa ni wengi mno lakini wingi kama wingi wa povu la uchafu wa maji ya mvua, wingi wa povu linalotembea baharini. Leo Waislamu asilimia kubwa hali zao ziko namna hii. Familia ya Kiislamu kuanzia kwa baba au mama na watoto na familia kiujumla, unakuta ni kaghusaa isail, kama vile ule uchafu mvua imenyesha unavyotembea. Ukikanyaga unadhania ni udongo, utazama ni uchafu, ni mapovu, wala hayana chochote. Na yamebeba vitu vya aina mbalimbali, yamebeba vigae, matakataka, makaratasi na takataka za aina mbalimbali ziko kwenye ghusaa isail. Leo Waislamu wanarudi katika hali aliyoisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ghusaiya, huo uchafu umeenea Waislamu, na kila mmoja bali insanu ala nafsihi basira, aitazame nafsi yake, jitazame wewe mwenyewe, itikadi yako imenyooka, jitazame wewe mwenyewe, unaweza kukisoma kitabu cha Allah? Je, unaweza kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Au ndio vile Waislamu anajua Qur'ani nzima, Qur'ani yenye sura 114 anazijua sura tatu tu. Anajua suratul Fatiha na kul a'udhu birabbin nas na kul huwa Allahu ahad. Anajua al-fajr, raka ya kwanza nitasoma hii na raka ya pili nitasoma ile. Adhuri nitasoma raka ya kwanza hii na raka ya pili nitasoma ile, na raka ya tatu na nne sisomi sura. Au ndio vile umehifadhi sura mbili tu na tatu ndani ya Qur'an yenye sura 114 na wewe ni Muislamu, una miaka yako 30, una miaka 40, una miaka 50, una miaka 70, unajua mambo mbali mbali ya dunia. Umeshindwa nini kujua kitabu cha Mola wako? Na sisi tunadai ni Waislamu, tunadai ni watu wa sunna, tunadai tunamfuata Mtume wa sallam. Mujitamaa huu ulipatikana wapi kwa Mtume wa sallam? Mujitamaa wa watu wasiojielewa na kusoma dini yao, ikawa muazamuhum juhala, wengi wao ni wajinga. Hakuna mujitamaa kama huu, na ungepatikana mujitamaa kama huu wasingefaulu zile walivyofaulu na wasingepata zile ahadi za Allah. Leo mujitamaa wetu uko hovyo, mujitamaa uko hovyo kusoma kitabu cha Allah bali sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mujitamaa uko hovyo katika akida, akhlaqi ndio usiseme, miamala usiseme, mambo ya kula na kunywa usiseme, michanganyiko ya halali na haramu usiseme, mambo ya riba ndio usiseme, na mambo mfano kama hayo. Na mambo hayo wakawa nayo watu katika safu zao, wanatembea wakidhani kuna kufaulu. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ghusaiya haiwezi kutufanya sisi tufaulu. Huo uchafu hauwezi kutufanya sisi tufaulu. Tujisafishe wenyewe, tujisafishe nafsi zetu, kadhalika tuwasafishe watu wetu ili turudi katika njia sawa. Tunausoma mfano maarufu, mfano madhubuti wa ghazwa ya Uhud, namna ilivyokuwa, namna ambavyo masahaba radhiallahu alayhim ajma'in walimkhalifu Mtume sallam kwa jambo moja tu, nalo ni jambo la nidhamu na mpangilio wa jihadi. Hawakumkhalifu katika aqida, hawakumkhalifu katika sunna, hawakumkhalifu katika ibada, katika swala, bali katika nidhamu tu na mpangilio wa jihad, kuambia kaeni hapo msishuke. Lakini wao wakashuka tena kwa jitihad, kwa kuona kuwa mambo yamekwisha wakateremka. yanafahamika yaliyowakuta Waislamu, yanafahamika yaliyotokea wakauawa 70 katika masahaba waliokuwa bora, wakauawa watu tukufu mbele ya Mtume sallam, akauawa Hamza ibn Abdul Muttalib, akauawa Mus'ab ibn Umair, akajeruhiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meno yake ya mbele yakavunjwa, akatokwa damu, mpaka akafikia kusema kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, watafauluje watu wamemjeruhi nabii wao. Allah akamrekebisha kwa kauli hiyo, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, si juu yako jambo hilo. Allah anaweza akawaadhibu au akawasamehe. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, vipi watafaulu watu wamemjeruhi nabii wao? Tazama namna kulipopatikana hali hii ya zahma. Mtume sallam anajeruhiwa, kafanya kosa gani? Mtume sallam, ni kosa la watu wachache walioteremka juu ya mlima. Lakini mtume pia akaadhibiwa, wakaadhibia pia watu bora, wakauawa kina Hamza, wakauawa kina Mus'ab, wakauawa watu qurra waliohifadhi kitabu cha Allah, maulama katika masahaba wameuawa kwa sababu ya kosa la baadhi ya watu wachache. Wao nadhania kwa kikundi chako, hali ya kuwa ndani mwenu kuna watu wafanya shirki, mnadhani kuna salama? Hali ya kuwa katika kikundi chenu kuna wala riba, mnadhani mtafaulu? Hali ya kuwa ndani ya kikundi chenu kuna watu wanafanya maasi ya tena ya wazi, mnadhani kuna salama? Hali ya kuwa katika familia zenu wanawake wenu wako hovyo, hawajasimama sawa sawa, mukhalafa uliokuwa mkubwa, mnadhani kuna salama? Na mambo mfano hayo, hali ya kuwa kuna tashabuhu bil yahudi, kuna kujifananisha na mayahudi na watu wengine mfano hao. Kwa ndugu zangu Waislam, tambueni ya kwamba lazima turejee tena urejeaji wa kweli kwa kitabu na kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuamrisha sisi turejee kwake, na kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakutokuwa na salama kwetu sisi. Ndugu zangu Waislam, kundi la kusalimika na kunusuriwa liko pale pale madamu limesimama katika njia sawa, hata akiwa ni mmoja au akawa ni watatu. Lakini watu wakikhalifu na watu wakanyamazia maovu, wakafumbiana macho, hawaamrishani mema, hawakatazani maovu, hawasemani, hawarekebishani, wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khaswa, ogopeni fitna ikija haiwakuti wakoseaji peke yao, inawaenea wote kwa sababu ya wao kuwa wamenyamazia fitna, kwa sababu ya wao kuwa wamenyamazia dhulma, kwa sababu ya wao kuwa wamenyamazia shirki, wamenyamazia maasiya, wamenyamazia bid'a zinazoendelea katika miji yao. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa jamii kubwa Waislamu wamechanganyika na aina nyingi za bid'a na wameacha hadi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wameacha mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika misikiti kuna bid'a moja, mbili, tatu, na watu wanaendelea wanaishi. Na ukitaka kurekebisha bidaa hiyo utaambiwa wewe unaleta dini mpya, na watu wanaachana katika hali hizo. Watu hawajui kwamba hii ni sababu ya kuadhibiwa mbele ya Allah, watu hawajui kwamba hii ni sababu ya kuadhibiwa mbele ya Allah, watu wakazua katika dini ya Allah. Tazama namna Mayahudi walivyoadhibiwa mbele ya Allah, waliambiwa waingie katika mji waseme hinta, wao wakaingia kwa kusema hinta, waliongeza herufi moja tu nun, harufi moja nun. Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ana maneno makali juu ya maneno haya, anasema haulai utu bi annahum bitada'u harfa wa'ida, hawa waliadhibiwa kwa sababu walizua harufi moja tu, waliambiwa waseme hitta hittatun naghfir lakum khatayakum, wao wakasema hinta, wakaongeza harufi moja tu, wakaadhibiwa, wakasambaratika, wakakosa nguvu, wakatembea katika ardhi ya Allah wahum yatihun, wanahangaika huku na kule kwa herufi moja tu waliozua. Mangapi katika bid'a zimejaa baina yetu? Ngapi katika bid'a ziko ndani ya miji yetu? Ngapi katika bid'a ziko ndani ya misikiti yetu? Bali ngapi katika bid'a ziko ndani ya haya matelevisheni yanayoitwa ya Kiislamu na hizo radio zinazoitwa za Kiislamu, zikiwemo nyimbo na maigizo na hizo nyimbo na hizo nyimbo za kikhawarij zinazoitwa anashidi za Kiislamu na mfano mambo kama hayo. Hayo yote yako ndani ya safu za Waislamu, yako katika jamii zao, na watu wamestarehe. Bid'a kubwa kama hizi zinazuliwa na uovu kama huu unaendelea, watu wanadhania kuna salama. Ndugu zangu Waislamu, la budda min al-aud al-audati as-sadiqa ila Allah azza wa jalla. Hakuna budi ya kurejea, tena urejeaji wa kweli kurejea kwa Allah na kurejea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وتهذاري ولو ان يخالف امر يمتم صلى الله عليه وسلم الله امر يعود الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتهذاري ولو ان يخالف امر يمتم صلى الله عليه وسلم اي سيجه كوكتوا فتنه او عذاب كالي نوات ان يخالف امر يمتم صلى الله عليه وسلم هل يكون يي اندي اليسما فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بوري مونغوزو ني مونغوزو امتومه صلى الله عليه واله وسلم كون دغ زانغو اسلام تنهيميزانا تنكومبوشانا جامبو لا كورجيا كو كتاب نا كورجيا كو سنه. يقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سما حقيقه وحي وانغو سما ان صلاتي صلاه زانغو ونسكي na ibada zangu za hija na kuchinja wa mahaya na uhai wangu wote wa mamati na kufa kwangu kote haya yote lillahi. Watu wasalimishe chumo lao, watu wasalimishe michanganyiko yao, watu wasalimishe simu zao, watu wasalimishe mavazi yao, watu wasalimishe nyoyo zao, watu wasalimishe familia zao, watu wasalimishe watoto wao wa kiume kwa wa kike, watu wasalimishe wake zao. Yaqulu ba'dhu salaf ان المراه تحتاج الى التربيه اكثر مما يحتاج اليه الطفل او مما يحتاج الطفل. حقيقه mwanamke anahitaji malezi zaidi kuliko anavyohitaji mtoto. Leo watu wakiwa na wake zao hata zami simu zao, katoka wapi, kaingia wapi, michanganyiko yake, kikundi gani, hawatazami kisa ni mwanamke, na wao wanadhani wana haki sawa. Mwanamke anahitaji malezi wakati mwingine kuliko mtoto mdogo. Wala usimwamini mwanamke hata kama anasoma kitabu na anasoma sunna, anahitaji aongozwe, anahitaji anyoshwe, anahitaji asimamiwe, anahitaji asaidiwe katika dini yake, kwa sababu wao ni nuqsanul aql wad din, naqisatul aql wad din, ni wapungufu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii si kwamba tunawasema vibaya, bali Allah amefadhilisha watu juu ya watu. Hiyo ndivyo hali ilivyokuwa, kwa lazima tusalimisha hayo yote ili tuweze kupata salama na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, na yuhusia nafsi yangu kadhalika na kuzihusia nafsi zenu. Na mwisho namalizia kwa kusema siku mfano wa siku kama hizi, bali ilikuwa ni siku ya Arafa. Lama kama nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliposimama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa anawahutubia watu wake, miongoni mwa mambo aliyosema akawauliza, ayu yaumikum hadha, ayu yaumin hadha, hii leo ni siku gani? Katika riwaya ayu yaumikum hadha, siku yenu hii ya leo ni siku gani? Masahabu anasema fasakatna, tukanyamaza, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi, kwa kudhania ataiita jina lisilokuwa jina la siku hii, kwa sababu wanaifahamu ni siku maarufu, siku ya nahari, bali siku ya nahari siku ya leo, siyo Arafa. Wanadhania kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam ataiita kwa jina lingine. Kadhalika akawauliza huu ni mwezi gani? Wakanyamaza wakidhania atauita kwa jina lingine. Akawaambia sasa sio siku ya nahar, na huu sio mwezi wa Dhulhijja. Kisha mwisho akawaambia inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Hii na saa yangu ya mwisho ambayo naitoa kwenu ninyi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia hakika damu zenu na mali zenu na heshima zenu, vitu hivi ni vitukufu kwenu, ni haramu kwenu ninyi kuvichezea na kuvigusa, kama ilivyo haramu kuichezea siku ya leo tukufu ndani ya mwezi wa leo mtukufu, bali ndani ya mji huo waliokuwa nao mji mtukufu. Kwa maana haifai kuchezea damu za watu wala mali za watu wala heshima za watu. Watu wanatakiwa wachunge mambo haya. Mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza masahaba, ala hal ballaghtu, je nimefikisha? Wakakiri kwamba umefikisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akamwambia falyuballigh shahidul ghaib, aliyekuwepo amfikishie asiyekuwepo. Haya mambo ni haramu, ni mambo mazito. Leo wakitokea baadhi ya watu na baadhi ya vikundi vikataka kutekenya baadhi ya mambo kwa ajili ya kumwaga damu za watu na kuvuruga amani, kama vilivyokuwa baadhi ya vikundi kama vile Islamic State, كذلك القاعدة يكن أسامة بن لادن كذلك الشباب yakina Budirogo na vikundi vinginevyo mfano wake na vikundi ndani ya nchi yetu vikao vinajinasibisha na vikundi hivyo na mashaikh wakao wanajinasibisha na watu hao na mashaikh hao watu wachukua tahadhari kubwa wa yafiru minhum waliyafiru minhum firarahum min al-asad na watu wakimbia watu hao kama kuikimbia simba kwa maana ni jambo la hatari watu wasichezee katika haya mambo aliyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam watu wakaingia katika mambo ya maandamano na mambo ya kadha wa kadha na haya mambo huwa yanalala kadhalika yanaamka hivi ndivyo ilivyokuwa siku zote afkari za kikhawarij kila linavyonyanyuka pembe likikatwa huwa linaota baadaye lingine Kwa watu wasione leo hakuna maandamano, wala hakuna vurugu, wakadhania wale wenye fikra hizo wote wamekufa la, wapo wako hai, wanasubiria pengine kipindi fulani wapate afya waanzishe mambo hayo. Ni juu yetu kuzielimisha familia zetu na kusimama sawa na kuwatahadharisha watu wetu dhidi ya vikundi hivyo na watu mfano hao. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم انصر دينك اللهم انصر كتابك اللهم انصر سنة نبيك اللهم انصر المسلمين اللهم انصر أهل السنة اللهم انصر السلفيين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم